nasz młot, cienki lód. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik w Brankacji. Ruszają zapisy na szczepienia dla nauczycieli. Do tej pory w Polsce preparat przyjęło ponad 1 640 000 osób. Niedzielne dane dotyczące pandemii to ponad 4700 zakażeń koronawirusem, zmarły 93 osoby. W Mińsku i innych miastach Białorusi ludzie znów wyszli na ulicę. Od dziś nauczyciele klas od 1 do 3, przedszkoli i wychowawcy w żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat, będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Ta szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Wyjaśniła, że jest to nowa szczepionka wektorowa, która skutecznie wytwarza odporność w organizmie. Ta szczepionka ma nieco mniejszą skuteczność całościową, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zakażeniem, natomiast niezwykle skuteczna jest, jeżeli chodzi o możliwość rozwinięcia powikłań. Bo zaletą tych szczepionek wektorowych jest to, że wywołuje ona bardzo silną odpowiedź immunologiczną przy podaniu małej dawki preparatu, a jest zachowanie jednocześnie bezpieczeństwa i pewnej stabilności tego produktu. Przedwczoraj Polska otrzymała pierwszą dostawę szczepionki firmy AstraZeneca, to 120 tysięcy dawek. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 4728 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, zmarły 93 osoby, wykonano ponad 31 tysięcy testów. Opublikowane dane są takie same jak tydzień temu, co potwierdza stabilizację w tym zakresie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dość duża stabilizacja, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, nowe zakażenia koronawirusem. No to jest dobra wiadomość, na pewno osiągnęliśmy już tą stabilizację, bo to widzimy od kilkunastu już tygodni. Wiceminister dodał, że wraz z postępem procesu szczepień liczba osób ciężko chorujących na COVID-19 powinna zmniejszać się. Czyli osób starszych, które najczęściej chorują i najczęściej niestety umierają. Jestem przekonany, że to wyszczepienie tej grupy powyżej 70 roku życia powinno przebiegać bez problemów. Dotychczas przeprowadzono ponad 1 641 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, otrzymało ponad 440 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Na Słowacji zaczyna działać system regulujący restrykcje sanitarne. Słowacki rząd zdecydował, że w większości regionów do nauki w szkołach będzie mogła wrócić część uczniów. Słowacki COVID-automat reguluje ograniczenia sanitarne opisane w 7 stopniach pogotowia w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Zgodnie z nowymi zasadami do szkół może powrócić część uczniów. Rząd zdecydował o powrocie do nauki stacjonarnej uczniów pierwszego stopnia szkół podstawowych i ostatnich roczników szkół średnich. Niektóre samorządy zapowiedziały jednak, że nie otworzą dziś szkół ze względu na wciąż wysokie ryzyko zakażenia. Od środy w całym kraju aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa będzie umożliwiał wyjście do pracy, do banku czy na pocztę. Bez testu będzie można udać się do lekarza, zrobić zakupy lub wyjść na spacer. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Kolejne akcje protestu odbyły się w Mińsku i innych miastach Białorusi. Miejscowa opozycja od czasu przeprowadzenia ubiegłorocznych wyborów prezydenckich domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki i zorganizowania nowego, demokratycznego głosowania. Protesty w Mińsku odbywały się w podobnej formie jak w ostatnich tygodniach. Zwolennicy białoruskiej opozycji grupami chodzili po osiedlach oddalonych od centrum miasta. Nie zważając na kilkunastostopniowy mróz, demonstranci z biało-czerwono-białymi flagami byli widoczni m.in. w stołecznych dzielnicach Trakterny Zawodu, Łoszyce i Czyżołka. Demonstranci zorganizowali niewielkie pikiety w mieście Żodzina, Brześciu i Mohylewie. To 183 dzień protestów białoruskiej opozycji. Demonstracje odbywały się w ramach Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią. Swoje akcje protestu organizowała również białoruska diaspora, m.in. w Polsce, na Litwie i Ukrainie oraz w Kanadzie i Australii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz oddali hołd byłemu premierowi Janowi Olszewskiemu w drugą rocznicę jego śmierci. To był rząd przełomu, tak o kierowanym w latach 91-92 przez Jana Olszewskiego gabinecie, mówił wieloletni współpracownik i przyjaciel byłego premiera, minister Piotr Naimski. Do dzisiaj mamy wielkie pozytywne skutki tamtego działania, przełamania tego, co zostało ustalone przy okrągłym stole i co gdyby trwało do dzisiaj, to Polska po prostu byłaby w zupełnie innym, naprawdę złym miejscu. Jan Olszewski był powstańcem warszawskim, działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL. Doradzał również prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Iga Świątek zwyciężyła w pierwszym meczu na otwarcie wielkoszlemowego Australian Open. Pokonała Holenderkę Arantxę Rus w dwóch setach 6-1, 6-3. Więcej informacji za godzinę w naszym serwisie sportowym i w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wygląda na to, że południowa część kraju będzie zasypana śniegiem. Te opady już trwają i będzie tylko więcej tego śniegu. Temperatury w tej chwili za oknami to w Suwałkach minus 18 stopni, w Białymstoku minus 16. To są najzimniejsze miejsca na mapie Polski. Dzisiaj minus 11 stopni Warszawa, Toruń, Gdańsk, Bydgoszcz oraz Lublin. Im dalej na południe, tym w tej chwili ta temperatura jest wyższa. W dzień na południu kraju, Kraków, Katowice, Rzeszów możliwe nawet 0 stopni. Natomiast uwaga na bardzo trudne warunki na drogach, uwaga na bardzo porywisty wiatr i ostrożnie za kierownicą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo z funkcją mopowania. Zapłać teraz 749 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Expert. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, dzień dobry, kłaniam się nisko. Program Pora na Trójkę. Rozpoczynamy. Teraz hej, Billie Eilish za chwilę. Najważniejsze jest teraz to, że ja wychodzę ze studia i idę na dół do naszego bezpiecznego studia, gdzie można rozmawiać z gośćmi na żywo. A tam czeka na mnie Jakub Kazula, który jest komentatorem tegorocznego finału Super Bowl. Ten finał odbył się w nocy, dzisiaj. 55. finał Federacja, zaraz właśnie się dowiem, NFL, National Football League, Ligi Narodowej Futbolu Amerykańskiego. I właśnie do pana Jakuba Kazuli idę porozmawiać o tym, jak to było. To jest najważniejsze sportowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, także fachowca trzeba posłuchać. Dzień dobry. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie, mówię nie, gdy myślę nie.

To ale w tym standard. Roku to było trochę odpuszczone, prawda? Wiem, że koncerny PepsiCo i Coca-Cola powiedziały, że w tym roku basta z racji trudnych czasów. Tak, tak. Część koncernów zrezygnowała z w tym roku spuszczania reklam, jako tłumacząc trudną sytuację po prostu, że czasy są takie, że nie ma co się prześcigać na najfajniejszą, najśmieszniejszą i tego typu reklamę. Chociaż oczywiście topowe reklamy też były, nie wszystkie koncerny zrezygnowały, więc niektóre sobie skorzystały na tym, że takie koncerny jak Pepsi czy Cola po prostu stwierdziły, że swoje miejsce w tym roku oddadzą. A powiedz mi jedną rzecz, bo przeczytałem to ostatnie pytanie o reklamy, zaraz przejdziemy do meritum, ale przeczytałem w internecie taką opinię, że dla nas, Europejczyków, oglądanie Super Bowl to jest jak oglądanie bloku reklamowego z przerwą na podanie piłki. Nie, aż tak. Nie, jest aż nie tak? To jest, to, oczywiście to jest znacznie dla Europejczyka, to jest trochę szok poznawczy na początku, że jest więcej tych reklam. To nie jest piłka nożna, że mamy 45 minut reklamy, 45 minut, tylko te reklamy są znacznie częściej, ale nie, o ile ktoś się nie nastawi tak od razu, to spokojnie jest to, bo można to przeboleć i oglądać spokojnie wydarzenie. No dobrze, to teraz tak, podkreślmy, wracając do samej gry, że mistrzem NFL została drużyna Tampa Bay Buccaneers. Dobrze to czytam. Buccaneers. Która na własnym stadionie pokonała broniących tytuł Kansas City Chiefs i 31-9. To jest wynik, to jest jakiś wyjątkowy wynik, czy to są normalne takie rozbieżności? No bo 31-9 w piłkę nożną, to jest jakaś abstrakcja. No nie, to tutaj biorąc pod uwagę, że za jedno przyłożenie, czyli takiego piłkarskiego gola, powiedzmy, dostaje się 6-7 punktów w zależności od tego, co się potem zrobi, to jest, te liczby są normalne, aczkolwiek nikt się nie spodziewał, że w Super Bowl, czyli teoretycznie w finale, gdzie powinno być bardzo zacięcie i wyrównanie, będzie aż taka różnica punktowa. No właśnie, bo tam to było reklamowane, ten finał był reklamowany jako starcie dwóch zawodników, Toma Brady'ego, o którym poza anteną rozmawialiśmy, ze wschodzącą gwiazdą, czyli Patrickiem Mahomesem z Chiefsów. Tak, dokładnie tak. I tak poza anteną mi powiedziałeś, że to trochę było tak, że ten jeden najlepszy zawodnik pociągnął za sobą całą drużynę, która do tej pory w zasadzie nie odnosiła takich sukcesów, a tutaj mistrzostwo. No tak, no Tampa Bay Buccaneers wygrała raz Super Bowl w życiu klubowym i to było w 2002 roku, więc już ładnych parę lat temu. Od tamtej pory byli takim symbolem przeciętniactwa trochę w lidze NFL. I potrzebowali takiej iskry, żeby pociągnąć całą drużynę. Tą iskrą okazał się Brady, który po 20 latach w innej drużynie, w New England Patriots, gdzie zdobył 6 mistrzostw, postanowił zmienić drużynę, poszukać nowych wyzwań i stwierdził, że zmieni drużynę. I akurat padło na Tampa Bay Buccaneers i okazało się, że już w pierwszym sezonie pociągnął ich do Super Bowl. Ale to jest tak, że on sobie wymyślił, ma taki status, że mówi, no ja teraz gram tutaj, czy jednak został skuszony jakąś niewyobrażalną dla szarego człowieka ilością pieniędzy? Niewyobrażalna ilość pieniędzy jak dla szarego człowieka też, bo za 2 lata gry dostał 150 milionów dolarów, więc jest to sporo, aczkolwiek nie jest to najwięcej, bo wspomniany Patrick Mahomes przez ciebie właśnie podpisał 10-letni kontrakt warty łącznie 500 milionów dolarów, czyli 50 milionów za sezon, także to jest znacznie więcej. Brady po prostu szukał wyzwań, chciał czegoś nowego i Amerykanie się oczywiście śmieli, że tak jak wszyscy Amerykanie na emeryturę przeprowadzają się na Florydę, tak i on na emeryturę poszedł sobie na Florydę, tylko się okazało, że ta emerytura nie była emeryturą, bo jeszcze coś tam wygrał. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Wygrana w Super Bowl oznaczała zawsze, że w mieście zwycięzców trwa feta. Burmistrzowie często ogłaszali, że na przykład w poniedziałek można przyjść do pracy trochę później. A w tym roku jest pandemia. Jak to będzie wyglądało? Będzie jakaś impreza, takie wielkie podziękowanie w amerykańskim stylu, przejazd przez miasto, konfeti. Wiadomo coś o tym? Myślę, że będzie, ale na pewno nie na taką skalę, jak jest zawsze. To jakoś będzie to ograniczone restrykcjami, wiadomo, z powodu koronawirusa. Inna sprawa, że było to 55. Super Bowl i to jest pierwszy raz w historii, kiedy drużyna grała to Super Bowl u siebie, bo akurat tak wypadło, że Super Bowl był w tym roku w Tampie. Jeszcze to Super Bowl wygrała, także ja już widziałem, jadąc tutaj, filmiki z Tampy, co się tam aktualnie teraz dzieje i oni tą paradę już sobie robią sami, bez żadnej organizacji, także myślę, że oni już się swoje wybawią nawet dzisiaj i ta parada nie będzie im wybitnie potrzebna. Mamy możliwość w Polsce na żywo oglądania takiej futbolu amerykańskiego w ogóle? Gdybyśmy tak na koniec mieli zachęcić kogoś, że może takie stare powiedzenie, nie siadaj na piłce, bo mi zrobisz jajo, to nie wszędzie jest aktualne, że są drużyny, które się wtedy cieszą. Tak, tutaj jest to powiedzenie nieaktualne. Bo oczywiście możemy mieć kilkadziesiąt drużyn w Polsce. Liga normalnie gra co roku. W tym roku będzie startowała od kwietnia, z tego co mi wiadomo. Jest drużyna w Warszawie, są drużyny w każdym największym mieście w Polsce, więc na pewno jeśli poszukacie, to znajdziecie drużynę futbolu amerykańskiego u siebie i mecz, na który można iść. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia Trójki. Komentator finału Super Bowl, Jakub Kazula. Dziękuję bardzo. Dziewczyna bez zęba na przedzie. Kult to twój klimat w ogóle? Nie, nie bardzo. Ja bardziej... Mogłeś powiedzieć, że tak i wtedy by się ładnie poskładały. Sam teraz zrobię. Tak, to jest zdecydowanie mój klimat. Bardzo dziękuję. A czego słuchasz tak na co dzień? Ja bardziej zagranicznej muzyki niż polskiej. Jak to? O, tyle jest wspaniałych zespołów. A z polskiej to jak już to troszkę nowsze niż Kult. Chłebona fajny jakiś, co? Na przykład, tak. Bardziej. Mainstreamowiec. No, a już zaczynałem cię lubić. Chociaż, czy ja wiem, czy Kult jest taki hipsterski? Chyba już nie. Chyba już nie. 21 minut po godzinie 6. Raz jeszcze Jakub Kazula, komentator Super Bowl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Każdego ranka przypomnę sobie, będąc w biedzie. Byłaś matką i kochanką, dziewczyną bez zęba na przedzie. Zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic. Wyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem tak, jak stałem, zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Karaka! Wybrałem tak, jak mogłem wtedy. cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy, a czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Pora na trójkę. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and they burst in. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let say my name, and every color illuminates. We are shining, and we will never be afraid again. Say my name, and every color illuminates. We are shining, and we will never be afraid again. Say Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6:30. Pojawi się dosłownie za kilka sekund. Za chwilę w trójce Koma, Daleka droga do domu. Będzie też przegląd prasy. To już za moment. Najpierw sprawdzimy, jaka sytuacja dzisiaj za oknami. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wiele osób dzisiaj i wczoraj otrzymało alerty dotyczące trudnych warunków pogodowych i rzeczywiście południe kraju na początku, a w ciągu paru dni pozostała część kraju będzie bardzo obfitowała w opady śniegu. Jak chodzi o warunki drogowe, będzie bardzo, bardzo ciężko. Już teraz w niektórych miejscach śnieg zasypuje drogi, jest ślisko i tych opadów będzie jeszcze więcej. Jak chodzi o temperatury, w tej chwili w Suwałkach minus 18, w tej chwili w Białymstoku minus 16 stopni. To są najchłodniejsze miejsca na mapie Polski. Minus 11 stopni mamy w Lublinie, Warszawie. Mamy w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku. Pozostała część kraju od minus 6 do minus 5 stopni. Bardzo momentami porywiste wiatry we Wrocławiu w tej chwili. Uważajmy na drogach. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład intuicyjny ekspres do kawy Siemens z funkcją cappuccino. Zapłać teraz 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Prąd i gaz? Raz. ZUS, MUS, KRUS, LUS. Co ty rymujesz? Taka technika, żeby spamiętać rachunki, które opłaca się w Żabce. Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 33 minuty temu minęła godzina 6. Program trzeci Polskiego Radia. Koma. Obiecałem, to jest daleka droga do domu. Rag and Bone Man i utwór Human już za moment. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Chciałoby odnaleźć. na trójkę. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer? Are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 6:40 na zegarach. Kto na 7:00 do pracy, to 20 minut jeszcze ma, żeby dotrzeć na miejsce. Bardzo często przed komputer na home office. Dzisiejszy, bo to teraz naturalnie jest prasowanie w trójce, czyli przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek, gdzie na okładce wspomnienie Krzysztofa Kowalewskiego, który w miniony weekend zmarł. Ale przejdźmy dalej. To wspomnienie jest, tak jak wspominam, na pierwszej stronie. Dalej natomiast mamy dział ekonomia, w którym pojawia się artykuł "Jak żyć po cyberpunku". Wracamy do tematu gry, która była reklamowana jako najlepsza gra wszechczasów polskiej produkcji. W tym roku aż 30 polskich producentów gier planuje debiut giełdowy. To, co zwykło nazywać się w cudzysłowie bańką, w opinii pana autora artykułu, jest po części, już się po części dzieje, a rynek staje się coraz bardziej zatłoczony, czyli po CD Projekcie, który wszedł na giełdę, następni chcą zrobić to samo. Granie nie kojarzy się już ze stratą cennego czasu, ale z dobrym biznesem i jednym z głównych polskich towarów eksportowych. Huczna premiera tej gry Cyberpunk 2077 CD Projektu przekonała niedowiarków, że gaming to poważna sprawa, czyli my bierzemy tego misia i pokazujemy niedowiarkom, że to jest nasze, przez nas zrobione. Pytanie, jak długo to wytrzyma. Najcenniejsze spółki gamingowe na giełdzie warszawskiej to CD Projekt. Na pierwszym miejscu Playway to drugie miejsce i na trzecim Ten Square Games. Zatem obszerny artykuł na ten temat. Myślę, że też taki artykuł, który przyda się do analiz ludziom, którzy inwestują. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita, nawet specjalnie jej nie otwierałem, bo już na samej pierwszej stronie. Papierosy od Łukaszenki. Co dziesiąty papieros wypalany w Polsce pochodzi z nielegalnych źródeł. W innych krajach Unii Europejskiej jest podobnie. Przemytem na wielką skalę ma kierować podobno reżim Aleksandra Łukaszenki. Ja z tego miejsca tylko przypominam, że papierosy są niezdrowe i nie wolno ich palić. No, apel do młodszych i starszych oczywiście. Przyznam szczerze, że nie miałem kompletnie świadomości, że istnieje jeszcze w Polsce rynek czarny rynek, jak chodzi o papierosy. No, tutaj my żyjemy w bańce, szanowni redaktorzy, którzy siedzą w radiu w takiej bańce i nie mają często pojęcia o problemach prawdziwych, codziennych, na przykład takich jak ten. Ja naprawdę o tym zupełnie nie wiedziałem. Co dziesiąty papieros. Autorytarne reżimy często tworzą swoje budżety dzięki nielegalnym interesom. Wenezuela na przykład jest światowym potentatem w przemycie narkotyków. Korea Północna czerpie profity z niewolniczej pracy swoich obywateli, a 200 kilometrów na wschód od Warszawy kwitnie wspierany przez władze w Mińsku przemyt papierosów, który naraża na gigantyczne straty nie tylko polski skarb państwa, ale też wiele innych krajów Unii Europejskiej. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I zapraszam i zachęcam serdecznie. Na koniec Super Express, ale dzisiaj o dziwo wcale nie anegdotycznie. Albowiem dzisiaj dział Super Historia. Jest to, zdaje się, jedyny dział całego Super Expressu, z którego można się czegoś dowiedzieć. Takiego rzeczywiście rzetelnego i ciekawego. Wielka Płyta, czyli Blokowisko Polska. Nazwa Wielka Płyta nie zostało wymyślone przez propagandystów PRL, tylko to techniczne określenie konstrukcji z gotowych prefabrykatów. I o blokach. O domach z betonu, o tym, jak to się budowało, przeniesiemy się w przeszłość też za pomocą Alternatywy 4, tego legendarnego serialu. To dzisiejsza i bardzo ładnie ilustrowany zdjęciami artykuł. Dobra robota dzisiaj, Super Express. Teraz Sana, ale Jazz, program trzeci Polskiego Radia. 16 minut pozostało do godziny 7. Zachęcam do pozostania z nami. O porannym gburze dzisiaj porozmawiamy. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. 13 minut do godziny 7, a teraz prezentuję Państwu temat dzisiejszego programu, do którego będziemy do tematu powracali niejednokrotnie, czyli tak zwany poranny gbur, ale nie chodzi o kogoś z imienia i nazwiska, tylko o pewną cechę charakteru, którą ja też posiadam. 2 godziny od obudzenia się do mnie nie można mówić ani nic ode mnie chcieć. I o takich osobach dzisiaj rozmawiamy. Autobus na przykład przyjechał przed czasem, drzwi się zacięły lub po prostu zaspaliśmy. To właśnie tak błahe rzeczy sprawiają, że nasz dzień zaczyna malować się w ciemnych barwach. Na szczęście często te kolej rzeczy jest w stanie zmienić sprytny unik lub pomoc drugiej osoby. O sytuacje, podczas których udało nam się poprawić poranny nastrój, pytał Przemek Cięgotura. Jak wstaję do szkoły, nie chce mi się za bardzo wstawać. Zawsze sobie tak leżę, zamykam oczy i liczę do 3 sekund. Raz, 2, 3, wstaję i idę do komputera i już mam lekcję. Dzielimy się na skowronki i sowy, na typy o różnym zegarze biologicznym. Irena Jaczewska, psycholog. Ten zegar biologiczny decyduje, czy jesteśmy rano zadowoleni z życia, wyspani, radośni, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli trafimy na osobę, która jest typową sową i ma obowiązek wstawać wcześniej rano, na przykład do pracy czy do szkoły, w różnych sytuacjach może być niegrzeczna, nieprzyjemna. Jak się ma w pracy jako taksówkarz jakiegoś takiego klienta, to jakaś rada, czy lepiej ciszę zachować? Lepiej się nie odzywać. Ja, wie pan, dość dużo jeździłem, bo już tyle lat. I po prostu zacisnąć zęby i bez komentarzy. Jedno, co można zrobić w momencie, kiedy rozmawia się z taką osobą, to dać jej wstać, tak jak to zrobiły już dawno skowronki, czyli po prostu przeczekać ten zły nastrój. Nie reagować na to, co mówi osoba, nawet jeżeli zwraca się do nas w sposób agresywny czy bardzo nacechowany negatywnie, to starać się zareagować nie na treść tego, co mówi, a na to właśnie, w jakim jest stanie, w jakim jest nastroju, powiedzieć, że najwyżej wrócimy do takiej rozmowy za godzinkę, bo jeżeli zaczniemy konfrontować się z taką osobą, na pewno nie dojdziemy do porozumienia. Jak pan sobie radzi ze złym nastrojem z rana? Herbomatę piję, jogę ćwiczę, serio. I wcześnie spać, i wcześnie wstać, acz mnie zawsze wychodzi. Osobom, które mają trudności z porannym wstawaniem, zaleca się, żeby przebywały w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Nawet sztuczne światło pomaga wydzielać serotoninę, zmniejsza poziom melatoniny w organizmie, czyli tego hormonu snu. Dlatego to sztuczne światło nam pomoże szybciej odzyskać nastrój. W przezwyciężeniu negatywnego porannego nastawienia bardzo pomocne są na przykład lampy imitujące światło dzienne. Koszt takiego urządzenia to około 400 zł. 2 dwójki, 7 trójek, jeżeli mają Państwo do czynienia z takim porannym gburem i potrafią się Państwo z nim obchodzić, albo jeżeli zdarza się, że Państwo wstaną lewą nogą, to jak poprawić sobie humor? 2 dwójki, 7 trójek. Pora na trójkę.